أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة المطففين دا أول آيات سخشرو برش برجم آيات باني دا تلاوات ختم سو خود درس چیدی انشاءاللہ غبا دا سورت ترفائی ترش بوش در شم آیات پوری بی نو اول دا سورت معرفت تی نم چیدی توقیفی اغا سورت المطففین دا غای نم دی یا سورت التطفیف دوارا معنی که دا مطففین مصدر دی هم دا نم دی دا غا سورت دا تطفیف معنی چا دا نقصان بیان پا پشکی سوی دی یا سورت المطففین دا نقصان کوونکو دا کمشت کوونکو دو غو بیان چې پکې سوي دي نو دا نیمې دا اول آیات څخه اخسته سوي دي ویل للمطففین کلمه دا په اول آیات کې ذکر سوي ده د مطففین کلمه نو هغه نوم پرې شي دي دي پاتې سو دوم نوعیت د چي دي په نوعیت کې اختلاف دي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت چې دا سورت مکیه دي خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ او دا نور امامانو دا تفسیر دو غو نظر دادی چی دا مدنیہ دی نو دا مختلفی ہے دا عام مصاحف چی دی قرآنون چی دی پا دیو که دا حضرت عبداللہ ابن مسعود خبری تا ترجیح ورکول سوی دا چی مکیہ دی مگر خدا دی چی دا مکیہ په مکه کې چې کوم سورتونه نازل سوي دي د هغو ټولو سورتو د هغه اخرنۍ سورت دی معنا چې په مکه کې یعنې د هجرت ته مخه چې کوم سورتونه نازل سوي دي دغه مکیه چې هر سوره دي د ټولو اخره دی د وروسته بیا بل مکیه سورت نشته نو لهذا اختلاف په کې راغلی چې دا اوس په د مکیه د هغه اخري دور د هغه وخت سورت دی کین سورز بعد چې نبی علی السلام هجرت مدینه شي پتو کې کدا د هغه دین او ځینی اصحاب او هغه خواته کشي وای دا مکی دغه مدنیه دی لکه حضرت عبد الله ابن عباس چې وای ځینی وای چې یا تا خو هغه د مکه د اخیرنی دور دی چې هجرت لا نه دی سو هجرت نو پرنونو پر سبا دی دا د دغه وخت نو دا مکیه دی معنی قبل الهجرت نازل سوی دی ځینی وای بعد الهجرت خو مضمون د دې چې دی هغه د دواړو سره لګیږي ځکه دغه افت چې دلته دیره دی دا صورت هغه په مکه والاو کې هم و دوغم دغه مرض باندې اخته و د چې وشه بر بیا موږ بیان وو که مدینه ته ورسه په مدینه خلک په دغه مرض باندې اخته و لکه اوس چې عام خلک په دغه باندې اخته دي په دغه مرض باندې به تفصیل راشي نو نوعیت دا دی چې مختلفې هي دي خو دلته ترجیح و مکیت ورکول سوی ده چې دا صورت مکیه دی بلې نو مقدار دی هغه دا دی چې دی شپږ دېرش آیاتونه لري او یو رکو دا هغه خو موږ در پای پورې دغه کیسه ده چې د رکو په لحاظ باندې ټوله دا راتلونکي سورتونه یو یو رکو ده بلې نمبر دی ده نو د مصحف نمبر دا کتبی نمبر چې دی در اتایم نمبر دی په قران کریم کې اوس په دغه مصحف کې مصحف دا قران ته ویل کیږي او د نزول د لحاظ چې بیا دی شپږ اتایم نمبر د د دین نو ګوره ترتیب نزولی او ترتیب کتبی فرق سره پیدا کی کتبی ترتیب در اتایم دی نزولی شپږ اتایم دی تر سورته عنکبوت ورسته نازل شوی دی او ما ودرته ویل چې په مکیه سورته کې دا تر ټولو ورسته سورته دی دغه چې د هجرت ورسته نازل شوی در دغه ورسته بیا بل سورته د هجرت مخ یا د ورسته نه دغه بیا بل نه دی نازل شوی وست د مضمون چې دی د مضمون لکه د سابق یا لاحق ده هغه بیا د جزا سره اړه لري، د ورځې سره د جزا اړه لري، چې د جزا په ورځ کمی کمی پیښې کیږي، کمی کمی جزای خلکو ته ورکول کیږي، نیک عمل ته کم ورکول کیږي، بد عمل ته. دغه یې مهم مضمون دی. نو اوس یوه مسله چې ده چې ما له هغه مشهوره و، هغه دا و چې تول او دغه پیمانه، پیمانه دا ده چې یو شی پخوا به کاسې وې، لکه موږ رینی مکاسه کیدای سپه خبره پوس وي. دا حبوبات ټول په پیمانه سره دي، کې خرڅي کې رانیس حبوبات دا نه یې شان، لکه ماش دی، غنم دی، دال دی، اوربش دی، جوارې دی، دا حبوب دانه چې دا نو د قسم څخه یو لري، دا په پیمانه دي. پیمانه نو بیا غد رسول الله صلی الله علیه وسلم صاع، صاع کاسه نه یې سر سایه وایې نیمه کاسه ده. نو په خوا کاسې کارېدلې، وروسته په جهان کې دا اصطلاح راغله چې دا یوه تاله ته واړل بره وایي، دا دوه کیلو دی، یا مثلا درې نیمې کیلو د کاسه، کیلو ته وروسته واوښته، کنه دا پیمانه ده. نو دې ته کیل وایي. یو بیا وزن دی چې موږ هغه تول بولو، ترازو، په ترازو چې تله کیږي. نو په دغو دوو شیانو کې که د ترازو د قسمه څخه وه، که د پیمانې د قسمه څخه وه، په مکه کې هم دغه مرض عام و، خلکو چې به د بل چا سره شی تلی، دغسې بې سترګې جیګې ورته نیولې وې، د ترازو دغه ته به وکته، چې معنا داسې نه وي چې دا ماته چې کوم شی په کښې را اچي، دا خوا یې سپک وي، هغه د کاڼې خوا یې درنه یې شي. باره بیا نو د هغه ورته ویله چې نوکه یې سرماتې تله ثواب لري. سرماتې، سرماتې دغه دی چې دا متاع چې په کښې کې دي، سامان چې دغه نوکه یې دروند دي، معنا د ټماټرو خوا یې یو څه درنه یي، د انګورو خوا یې یو څه درنه یي، پټاټې خوا یې یو څه درنه یي. مره نو سرماتې دي ښه دی، د سړي اخرت ستا حساب شته، چې دی ځینې رانیسي د رېړۍ والا څه، چې د دغه سړي څه بیا د ده شی رانیسي. بره نو دی دغه رقم احتیاط په کښې کې کوي، زړه یې غواړي چې نوکه یې لا دا خوا پر سپکوي، دا د متاع خوا. بره وایي دغه حساب به مسکال بخشش به خوروار. بره بیا دلته دغه شیان درته وایي. نو دغه دواړې بانې به دوی کولې، چې د چا سې شی تلی هغه یې پرتلی، چې خپله به ورتلی. بره نو شرک دغه په کښې کې کولې، کمښت په کښې کاوه د مختلفو لارو څخه. مثلا مال په نن ورځ کې خلک چې دې ته ورسه په بازار کې د وروجو ګونۍ رانیسه، پارسل یې 25 کیلو پر لیکلی دی، تیې وتله 24 نه در پوره کوي، خدا دې په کیلو کې کم به درته وکړي. یا چې درته وایي چې دا اول نمبر سیلا ده، د دریم نمبر لا په ګډه کړې ده، لیده په کښې کې ختلی دي، ما لیدلي چې ورسې په دوکان کې راچپه کړي، لغټې په کښې کې غورځي، په کښې کې ګرځي لکه غویې غوبل کوي، بیا یې بېرته سره ګړي، په هغه اول نمبر سیلا ورکوي. خو دا هم تدفیف دی. نو دا اوس عام مسلمانان په دغه اخته دي، نفقې دغه رقم سولې، چې حیا به راګر سره ولاړه. اوس مثلا تیل یا غوړي ته ورسه لیټر ورواچو، درې لیټره، دوه نیم لیټره نه در پوره کوي، چې په اصل لیټر یا لیټر کې دغه پمپ ته چې ودرېږه، دا دی چې لاس پر دغه شیانې کې ستا څهغه د پیپ خولنې عامه کې پټان کوي، چې دی چېخ کې ولې خو هلته نیمۍ هوا را وځي، دونه نو کوي دغه را وځي، لکه د مومن بولې حیا دي، دغه نه قدر تیل را وځي، کنې دا خوله خو به ډکه را وتلی، نو خو دا خو باید ډکه وای. دا یې هلته ورچېخ کې اخوا ته چاپرای ورکوي، هغه یې سم دم ته ورته ګورې بژارې منه ډکه یې خوله را وځي. دا نو په د تیلو په لیټر کې د اغلا در څه کوي، ماشین یې دغسې عیار کړی دی. د غوړو لیټر دی چې پر ډوی کلي دي 14 کیلو، چې وې تلې هلته 12 کیلو دی. نو خو کیلو په 1500 دی، 1000 روپۍ دی په دغه کې ستا څه وي، د پرا ناپ در څه اخلي. دا بل تدفیف دی. په ګزو کې د هغه رقم تدفیف کوي، ټوکر به در ګاز کې وایي دا 15 ګاز دی، کې کور ته راوړه 4.5 ګازه نه در پوره کوي، چې ده څه رقم سره داسې کې کاشې کې سره درته وې پېچي. دا په ګزو کې مځکه ځینې رانیسه چې 3000 فوټه ده، کې بیا خپله پیتاکه 2500 کې در پوره کړل، نو دی دغه سړی نو هغه انصاف داره دی. بس دا هم چې درته وایي، خدای مې دې غاړې نه بندوي چې 2500 وه که 3000، دغه شیانې ده هغه چې ګس کې باره نه 2500 ده، نه 3000 ده، پر سره 2500 اداره کوي. دا ګرد مسلمانان په دا مرض اخته دي، د مکې مشرکان په دغه اخته وه. دا مرض اصلا د یهودو څخه را نقل سوی و دوی ته، په مدینه شریف کې خو یهود آباد وه، هلته هم خلکو دنجزه کړی، دا کار یې کاوه. حساب یې دغه رقم دی، کوم شیان چې په دانه خرڅېږي، ته ورسه چپلکې رانیسه د لاهور د کمپنۍ څخه، ورته 300 چپلکې راکړه. دی بره ته ځینې خلاص یې پر چوکۍ دی، تا ته چای را غواړي، یو مزدوران یې تړي، کې بیا دلته راوړه خلاص یې کړه، چې دا څه وکړي. 200 جوړې ور اچولي، ولاکه غر لک سالکان څخه لکه څه وي، دا اول خدلته دا څوک نه حسابي، خو که جرا ټینګې دی بیا دغه بانې درته کوي. د تان ګاز یې دغه رقم دی، په 25 میټره یې در کوي تان، کې د لیکه 3 میټره په کښې کې کم دي. غنم وریج معنا ک په دغه بل پیمانه ځنه په پیمانه کې دغه رقم چم کینو دا مرز مال په مکه کې وو دا په مدینه کې وو نو ځکه د اسرت ک مدنی سي هم سيری ولالتم دا مرز کدا اسرت مکیه سي هم سيری خلتم دا مرز او د قران کریم احکام خو نو عام دي ک په مکه کې نازل سوی دي ک په مدینه کې نازل سوی الی یوم القیامه ی حکم دغه دي کنن چا د کیلو په لیټر کې د غړو په لیټر کې په بل په بل کې کمش کا عذاب دغه دي چې اوس ذکر کیږي د سورۃ طرفه پورې کې دایس خبرې متوجه علامه قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې هغه د سیم لیکلی دی وای دا خو دا حسي پیمانه و وزن دی معنوي ته چې راسي هغه دغه رقم دی دغه حکم هم دغه رقم دی معنوي به څه رقم دی چې ستا څاله او تعالی لمونځ په کوم ټول غوښتی دی چې قیامه به دغه رقم قرات به دغه رقم قعود او مثلا اتحیات او سجده او دا رکوع به دغه رقم کفاغه کې تساهل وسی سم و نسی هغه دغه تدفیف پلان دی نو تام پیمانه سمنه کړه چې کوم په کومه پیمانه پر تا واجب سوی خو نه کوي هغه رقم زکات چې په کومه پیمانه پر تا باندې واجب سوی ونی کوي هغه رقم مثلا دا هغه رقم چې روزه ده چې په کومه پیمانه په کوم کې باندې پر تا باندې لازم مسوي هغه څنګه کوي هغه تر دغه لاندې نور ترجمه ته راځم شروع کوم بسم پنا مسره الله دې هغه الله الرحمن چې دې رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر عموما الرحیم چې دای لوی رحمت کوونکی دی نهایی رحمت کوونکی دی پاغه دنیا کې خاص پر مؤمن نه پر کافر ویلن عذاب هلاکت للمطففین د فار د نقصان کوونکو تطفیف مال په شک کمشت کول نو للمطففین د فار د کمشت کوونکو چې کمشت کوي په چا کې وام الذین هغه مطففین اذا هغه وخت اکتالو چې دی ټول کوي د ځان د پاره على الناس على فمعنا سر د مين دي مراقري من الناس دخل چې د نور خلق سيره تجي وزن ته يستو فون دي طلب د پرواجي کوي د غور ته چې سر ماته تل چې معنا لژن کوي د متاع د سامان خو هغه د کیلو تر کاني لژن کوي درنه نو د سر ماته دي معنا سره نو کوي خو ته ځوان دي درون درون جت الله خامه اخرت ست حساب ست الذين اغم تففون دفار ويل دي هلاكت اذا هغه وخت اكتالو چدي تلل کید زان دفار على الناس يعني من الناس دخل گسخه يستوفون طلب د پرواله کی چپراره و اذا او هغه وخت کالو چدي تلی هم و داخل گت اغلام نو حزب سودی متعادم راز کالو لهم امسی کیج معنی لازمی که پلام متعادی که پخپل متعادی ام دی و اذا هغه وخت کالو چې دوی تلل کی هم وخلق ته شی بیا تلل نه پیمانه کول یادو و اذا هغه وخت کالو چې دوی ور پیمانه کی هم دی تول خود کیل څخه دی او وزنو یا دوی ورتلی هم مجه خلقته یو خسرون بیا کمشت کی بیا کم یزنی بارا بیا سپیک سپیک تلی بارا و حساب مسکال بخشش بخور ور دغه چ منه بارا بیا پکش کی نو ګور الته یوازی خیر ذکر کی اغه اکتالو چ دی پیمانه اخلی د خپل ځان د پاره علی الناس پر خلق یعنی من الناس خلق وسخ دلته چ دی چې دای ورتلی اذا کالوهم او وزنوهم کله چې دی ور پیمانه کوي او غوته او وزن یې ورتلی هم او غوته نو کمشت کی الته یوازې هغه ولی ذکر کی و مالته خو عیب نه دی د یو چا چې خپل حق پر غواړي دا وس عیب دی نو خو نه دی عیب نه خو الذين اغ متففين د دې دواړه عمل بیانې یزه هغه وخت اکتالو چې دی پیمانه اخلي د ځان د پاره د خلکو څخه پر اخلي دا خو عیب نه دی نو بیا ذکر کاوه د صدا فار چ عیب نه دی نو خو دې مازه اکیل کده ذکر کی پیمانه وزن نه کی ذکر په کوم ځای کې تاوان دی ګناه د الله ته تفصیل به راوار کی و اذا هغه وخت کالو چې دی ور پیمانه کی هم دې خلقته او وزن نو یا دی ورته ته هم دې خلقته یو خسرون کمی کی ته غزک ځای خو ده غته نو هغه څه ذکر کی چې ګناه نه دغه ولي ذکر کی هغه د دې د فار چ دغه ګناه شپک شکی برملاسی که دایس و خبر پوسی چه دواره پر لجوره که دا عیب ششکاره کیجه چه شال تا دون سراشه دا بلا سا چه پرا اخری پیمانه که یا ایتالیه پرای زنی غواری چه خپله اور که برای کمیر نو دا داغا کمشت عیب دلتا دیر معلوم سه چه گور موجه دا خپل زن دا پار داغا را کم غشی درادو رسه دا بلتا چه اور که برای بعد سرسری تو پکشی که که نو دل که دا کهیل وزن دوار زکر کرد خو تا دا تاوان زایده دا نو پا تاوان که الات تفسیر ور که چه دیسی نیچه یوازی کهیل زکر که برای بدای خدای خو پیمانه زکر کرد دوزی خب تالیک که ما یا که یوازی وزن ذکر که برای خدای خونه وزن ذکر کرده چه پا وزن که کمایی که گناه داره زخنه پا پیمانه که کم علاوی که اغی او دغه کیلو وزن چې دی خامخه مال کیلو نه دی غزم تر لانجه دی پټم تر لانجه دی دغه تر لانجه دی هغه پیمانه مثلا ام تر لانجه دی نو دا تعداد و حساب هم تر لانجه دی ګرد معنی د مقدار د قسم څخه چې سود اندازې د شي څخه سپاره کې به کم نه کی وسنو یو زجر خدا غدی چور لره ورکی ملا قلی دو ویلون پا توری پا زجر اگه سره ورو شروع کرد ویل چه دی مال پا دو جخ کی و خاص شلا ده چه نور دو جخ پا نازنی واری نو برا پا مختلی پا ترجمه را غلی دی چه دست یو ترجمه چه طول ترجمه تر لنجی سی اگه دا غدی چه ویلون خرابی ده بلا که وایز دو جخ تورا چی که ویل تبیایی که سو کال سنگه که که سنگه رو در خرابی لنجی ویلون خرابی در متفیفین داره متفیفین مانا کمشت که اون کل داره چه کمشت که پا چاو چا که پا پی مانا و پا تالکیم دو امزا جرور که الا یا ظنو الا یا ظنو ایا لا یا ظنو گمان نکی اولای که داغ خالب چه انو هم دوی خو مبعوثون را پاس والکیج خو برتا دوام جوان دور که والکیج دا دیو زاغ عقیده نلرزوی مالی چه ترازو که کمی که که دایس بخبر پوسوی ایا لا یظنو گمان نکی اولای که داغ خالق دا متفیفین چه انو هم بیشک دوی خو مبعوثون را بعث کیج برتا را جوان دی کیج تن مرگ رسته دا سه دا پار لیوم عظیم لیوم دا پار دا غورز عظیم چه دور دیر لو دا خدا غلوی ورز دا پار دی چش کیج را پورت کیج برتا وام یوم اغا ورز در یاد و ما یقومو چه دریج الناس و خالق لربی و رب لر العالمین در طول مخلوقات خود در طول مخلوقات و در رب مخ که دری ریساب رسر کیش دغ عقده دی دری که نلری یوم اغا ورز یقومو چه دریج الناس و خالق چار لربی و رب لر العالمین در طول مخلوقات نو در دغه ځای چې دا بیان وسو نو کم کسان چې هغه د ایمان والا دي نو هغه خو بره ځان اصلاح کړي چې دا کار به نه کوو بیا کم کسان چې هغه ایمان والا نه وو بل ته لکه نو د محمد کم یو خبره ده زموږ کم کار را پریشي د عبادت څه د بوتانو را وګرځول د قبرو د عبادت را وګرځول د لمر د عبادت را وګرځول د غوایي د عبادت را وګرځول د چه شي غه وکم کم شي را وادي نو لکنی وس خلق دغه ته د ملان د پسیلا کګ سره هم ذکر باندې تنګ کړم چې شو کوم یعنی یو ګناه خو بخامخه ماته دی را واقعي نو چې ګناه یې ګرځ د حرام کړ د جمله په کول سره یې کینو نو خدا به هیڅ نه وکینو دا شی هم بدی وي نو نه را ګرځي دا معنا تکذیب کوي الله پاک فرمایي وای کلا دا غره کم نو نه دا کلا د پاره د چا دی درد عید رد عثر ټل دي چې معنا ته چې پر انکار ولاړې چې ته دغه پسیلا کده کم کار را کړې شي دي کلا دا څه نه ده چې ته تکذیب د محمد کوي یا د خبرو ان به شک کتاب عملنامه الفجار د بدکارانو له خامخا فی سجین فسجین کې ده سجین د یو دفتر نوم دی نو دا طرز دیس دی لکه د جمع د علیین بیا خاطر از خدا جمع صغه نه ده خو اعراب د جمع پر رقم دی معنی حالت رفعی و نسبی و جری اغه رقم دی خو صغه د جمع نه ده مپرت تور دی اغه رقم استعمال سوی دی نو نو کلا دا سی کلا نه ده لکه دی چې فکر کی چې د محمد علی صلوات و سلام خبري یا دا چې به تاسو را مبعوث کړي یوم عظیم د لوی ورځ ته پاره دا دروغ نه نه دا ست دروغ چې دا غلط دی ان به شک کتاب عمل نامه الفجار د بدکارانو لخوا مخافي سجین په سجین کې ده کته واش جنیات کې اوس جن څوک پیژنې الله یې شي و ما ادرا و ما چش ادرا خبر کړه کته ما چش دی سجن سجن چش دی چې دا د دې عمل لا میګر د سجن ته چې الله یې بیان کې وای کتاب دا کتاب دی دفتر دی مرقوم لیکل کړه سوی دا یو داسې دفتر دی چې ورزه ده د کفارو د ټولو عمل نامې چې دی دا چې الته ورزه بر لمبر لري نو ملا قاری کچیری ورزی دی مثال پا طور نادرا تا ورزی پا نادرا که دا ارسی دیش نحتا کات خپل نمبر لری دا دی عمل نامی گر دا پسی جین که خپل نمبر لری علا تا چه ورسی چه داغ عمل نامی دا دا عمل نامی اگوا که اغش نحتا کات دید داغ چه دا کم عمل کری دی اغا علا تا نمبر لری پسی جین که علا تا کیر لیکل کیر نو نو کتاب دا یو کتاب دی یو دفتر دی مرقوم لیکل کرسوی یا مرقوم نخش کرسوی نخش کرسوی بیا داغ دی چه کود وروی چه داغ کود اغا خپل سار چه کمپیوتر خلاسی چه ده کود وروی دا چه پلاری داغ کمپیوتر دیس خلاس آوری اتلا سوارا جا ستارت که برق سره دای دای کی مضمون ته لسه داخل یدلای نو دغه سجن دغه س دفتر لیش د کفرو عمل نامه الف درجیږي دلته ور کتاب دی چاغه چی دی مرقوم مرقوم نقش کړه سوی معنا لکم ر مهر پر ولا گا وټا پایا کی دا دغه س لیکل کړه سوی دی دی الف درجیږي ویلن خراب ده لوی خراب ده یوم اذن فدا غورس کیش د دی راپورته شي په ورځ باندې د قیامت لیل مکذبین د فار د دغه درواغ غنوم خو د فار ویل دی او خو مال دی نه منځه محمد علی السلام خبري یا پلا په کلا باندې رات پر وکړه چې دا رقم خو نه ده بلکې د څه د چې د دې کتاب او عمل نامه به سجن ته ځي د سجن تعریف یو کی باران الله وای ویل یوم اذ للمکذبین ډیره خرابې ده په دغه ورځ لیل مکذبین د فار د دغه درواغ غنونکو چې د قیامت ورځ حساب کتاب درواغ غنی الذين حقد رواغ غنونك يكذبون شديد رواغ غنل كي بيوم فورس الجين د جزاء دغه د جزاء ورس د قامت شديد د رواغ بولي وينست الله وي دغه مكذبين تويل دي فشوي وما يكذب او تكذبن كي به فدغه ورس الا خو بي كي كل معتج ار متجاوز تر حد اثيم گناكار د قامت ورز تكذب گرد مر اغه سوكيچ به گناو كي غټاي چ ګنا نه کوي نو هغه د قیامت انکار بولي کی هغه بره وای نو خروج شو دی حساب کتاب ستایم ګنا نه کوم شکر نه کوم چې په ګنا کې غټي هغه په قیامت ناراضي ولي نو که قیامت دې ستاسو سره ومني نو خبرار څوک مخوراړي چې زمبړي قیامت مني نو ګنا یې ولي کی نو دې خود دغه خبره څه ځان کاږي برشته د قیامت خبره ورته کوي د استهزاء پر کم درته وای نه یو څوک دې چې حق خوري بر ورته وای زمبړي خو راز حساب ست په قیامت به بیا درس اخلم نو بیا ستاد ایمان او د اعمال څخه الله تعالی را ده کړي ته شاید قیامت به نور یې مراک نور یې مراک وای دغه کلمه د کفر ده وای دغه کلمه د کفر د خدا غ دې قیامت نه مني چې دونه جلا ور دي چې نور راک چې الله ته غواړي نو نور راک چې معنا قیامت خو لاسي سبب لاندې قیامت چیرو پغه معنا کی معنا نور راک نو دې دغه رقم دغه لري عقیده لري دې تکذیب پکې ولې خو ګنوه کی غټه دي چې غټه صبر بل لار نه بر قیامت نسته چې خلق مخ روان لري چې قیامت مني نو ولې د بد کار نه کوي الذين اغ خلق يكذب وتكذب يكذبون شيء تكذب كي بيوم الدين فورز الدين وما يكذب على تكذب خو نكي به فورز سر الدين ده جزاء الا خو بي كي كل معتج هر متجاوز تر حد تا گناه خو اندازه لري خو مومنانم اندازه گناه کی مگر خود دپ اندازه کده پر زړه باندې هغه د کفر دغه ندی وال سوې مخر اثیمن گناهکار دغه چ معتد دی اثیم دی دغه سره چ دی بر تکذب کی اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړی سي د څونه قدر تکذیب کوي الله هغه د تکذیب ځای شي اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړی سي عليه پرده آیاتونه آیاتونه زموږ قران ورته تلاوت کیږي قال دی وای اساطیر الاولین اساطیر دا قصې دي الاولین د پخوانیو خلکو دا خو نو د ملا صاحب کار دي د سپینجورو کار دي د موسی علی السلام او د فرعون قصې دي د نوح علی السلام او د کنعان قصې دي پلانې دا پخوانی قصې دي هغه احکام او هغه انذار ته دی نه ګوري چې الله پاک نو قران د نقلو کتاب نه دی جوړ کړی چې قصې پکې شول کس فقط د دې د پاره راوړي چې نمونه درته پیښ کړي چې برای تر شوره کنه شوره انجام به دې سي لکه د نوح د قوم یا بجا انجام د سی لکه د لوط علی السلام د قوم ده یا بجا انجام د سی لکه د موسی علی السلام د قوم ده شغه سره څنګه وسه بزوګان خو ځران ځنی جوړس وکنه سو ځنی جو خو دغه د پاره دی د پاره خنه کی چې د کونه خلکو ته وکي خلک بر سات پر کیر کنو نو دی دغه نوم پرشتي اذا هغه وخت تلا چې تلاوت سي علیه پر د آیاتونه آیاتونه زبش قال دی وای اساطیر د قصې الاولین د بخوانو کلا الله وای دغه سي کله نه ده چې د تکذیب په ورځ باندې د جن کې د ور د قیامت ورځ چشکی را دی بل د سي ده رانه زنګ لګولې دي علا قلوبهم پر زړه ده دي ما هغه کارو کانو چې دی وای کسبون کسبه کوي خبره په دغه ځای کې ده د زړه په زنګو کې پټ دی په حدیث شریف کې راځي چې دا زړه نه دغه سي زنګ کې لکه وسپنه چې زنګ کې نو اوس په خود زنګ څخه چې پاکي خلک وي زنګ نایل ورکه یاري اګمال ورکه برای صفاک شوې کینو نو پښتنه د نبی علی السلام سوس ول او ما جلاؤها پرنو چې زړه زنګ کې زړه په چې صفاک وجد خور اګمالم نو ورکول کیش نو نبی علی السلام د الله په ذکر سره چې ذکر د الله تعالی کوي زړه صفاکیږي نورانی کیږي نو دلته هم الله پاک د رسول چې د پر زړه زنګ لګولې د کم هغه کارو چې د کړي خود روانه د کړي نو نه یې خپل په خوله درته وای بره وای تر تر یوه روامو سل مرداري خوش چې سل ناروایي مو خوش چې دا په دا ګناهکارانو کې چې دي دغه پکښ متل پکښ رواج دي وای تر یوه روامو سل مرداري ولا خوش دا سوای نو خود د زړه دغه رقم دي نو سل مرداري کړي وای ګناه چې کیږي د مؤمن پر زړه باندې یو غیم رقم راځي. غیم معنی یو څه خوپوالی پر راسي خو د ایمان د نوره نه خالي کیږي. د کافر زړه چې دی چې دا ګناه دونه چې د کوپر سرحد ته ورسېږي پر هغه زنګ راسي، هغه باندې ران راځي، هغه بیا رین بوي، رین هغه خیر و زنګ چې په اټ پسې مشتي، او هغه غیم رقم هغه لکه یو خوپ و ګرس په زړه پسې مشتي، نه دي سربیره پر راڅرخېدلی دا ګناه یو سربیره دی داسې خوپ کې، او دا بل د زړه څخه یې زنګ بره دغه رقم شي چې هیڅ خبر اثر نه پر کوي. کله داسې نه ده لکه دی چې فکر کوي تکذیب کوي چې د قیامت ورځ د کومې خوا دا نه کیږي، او قرآن کریم اساطیر الاولین دي دا رقم غلطه ده. نه ده د ته مرض پېښ دی، بل داسې درانه زنګ ایښی دی علی قلوبهم پر زړو د دوی، ما هغه کارو کانو چې دوی ویکسبون کسبې کوه چې د کومې ګناوی کولې هغه پر زړه زنګ ور واچوه. کلا داسې نه ده، دغه کلا هم څوک ردعیه بولي چې ورته وایي چې مانا داسې نه ده لکه دی چې وایي. ځینې وایي دا په معنا د حقا دی، ردعیه نه دی، چې کلا ثابته خبره ده. انهم بېشکه دوی عن ربهم د رب څخه د دوی به یومئذین په دغه ورځ کې له خامخا محجوبون په حجاب کړه سوي به یې، دوی به پرده پوشه کړه سوي د الله عز وجل زیارت به دوی ونه کړي. مؤمنان خو چې هغه خود الله جدار په نصیب کیږي، دی به د الله تعالی جدار ونه کړي، دی به محجوب شي. ځینې کله داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي چې دا شیان درواغ دي، نه دي. انهم بې شکه دوی چې جعل ربهم د رب څخه د دوی به یومئذین په دغه ورځ کې له خامخا محجوبون حجاب ناکه سي پرده ناکه به سي، ځینې پټ به سي، الله به ونه ویني. ثم بیا چې دا حجاب ورکړه سو د الله جدار یې ونه کړي، انهم بې شکه دوی به له خامخا سوالو داخلېدونکي دي الجحیم و دوزخ ته. سوالون خو جمع د غنون د جمع په اضافت کې تللی دي. انهم دی له خامخا سوالو داخلېدونکي دي الجحیم و دوزخ ته، دوی به دوزخ ته خامخا ځي. دوزخ ته چې ورولې د نو څه ورته ویل کېږي. ثم بیا به یقال وویل شي د طرفه د الله په واسطه د ملایکو چې هذا دغه دوزخ الذي ذا اغدي كنت مشتي سواست به فاغسره تكذبون تاسي درواغ غنل کو چې دا غ تاسي درواغ غنی چې دوزخ نستي حساب چی نو کتاب چی رو خلق نو خطا بس دا وس اغه شی دی وس شدر باندې لګیش کبد تر دې ځای پورې خو د دې خبره وکړه د دغه بدکارانو. وس نو د دې په مقابله کې بیا د مؤمنانو خبره کې چې ځین کسانو خو هغه د صورت خبره په سر کې رسول چې دا زاجر یوار کې د چا څخه د تطبیق په څخه چې دا بدکارونه مکوي وغه خو زاجر قبول کی ابرار نه کانه د زانه جوړ کړو دغه خبره خو پاته دغه خبره دی بیان کړی دغه په خاطر کول دغه خبره بیان کړی چې هغه د زاجر نه مانی تکذیب وکاو. اوس نه الله دې فرمای کلا داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي دغه کفار چې دا خبره درواغ ده. نه ده درواغ نه ده، دا نیکان چې دلته نیکه کې د دې جزا الته ورکول کیږي. ان بې شک کتابه کتاب عملنامه الابرار د نیکانو خلقو له خامخا فی علیین په علیین کې ده. دغه علیین هغه رقم څنګه ده چې ظاهره شکل یې د چا دی د جمع دی، په معنا کې دا مپردی دی دفتر نوم دی نو پرادکتر د علیین نوم پروت دی، مګر هغه اعراب یې دغسې دی لکه د جمع د هغه رفع نصب و جاري معنا په حاله رفعي کې په وو او په حاله نصبي و جاري کې په یسر راځي. نو لفی علیین ولت خو پیپر داخله سوی د نو خود مجرور دی له خامخا فی علیین په علیین د پټی کې د دې کتابونه و د دې عمل نامې به نو علیین خو موږ نه پیژو. و ما ادرا چیش خبر کړی کته ما چیش دی علیون د علیون چیش دی چې دا د دنیا کانو خلقو عمل نامې الته ورور کیږي. الله وای کتاب دام یو دفتر دی مرقوم نقشه کړه سوی دی دام دغه رقم دی ټاپه کړه سوی دی څوک بیا نس کتلای یا کتاب کتاب دی مرقوم لیکل کړه سوی مال دام دغه رقم دی کوټ خپل ځان ته لري نو دا لیکل کړه سوی نقشه کړه سوی کتاب دی. یشهده المقربون دلته دغه د یشهدو هو دا د هو زمیر چې دی کتاب ته مراجعه کېدلی شي د علیون ته مراجعه کېدلی شي. یشهدو مشاهده کوي هو دغه کتاب پر دغه تقدیر چې د یشهدو ترجمه په مشاهده و کې مشاهده خو د یو شی کتل یدل یشهدو مشاهده کوي ګوري هو دغه کتاب المقربون اغه مقرب ملکی چې تفاره ګوري شوقن حکیم المطرح مولاوي شوقن یې ګوري شوقن دار کم دی ملاکاری مش خدا مدرسو کې استاذی کړي جنو دا د تفسیر پرچه به وي دا شاگردانو به لیکلی وي نو په دې شاگردانو کې به ځینې ځینې په دا رقم یو لب لهجه به لیکلی وي چې معنا تر نیمې شپې خو به موږ کتلې دا رقم چې بره به هغه نورې پرچې پاتې شوې د ده پرچې ته به موږ ژړله چې دا څه رقم لیکلی. ستا څنګه قلم دي څنګه دماغ دي خدا از ما څه زده کړی تر ما شو لیکلی په شله بولا جای لیکلی نو دا د له بولا جاو استعداد بر سره ته شوقن خوند ورکی په دکتلو کې نیم ساعت پر سره باندې تیر شو چې بیا را وګره بیا را وګره د دال پاس به خوند کا شوقن دغه ته وای کدا اس په خبر په استفاده خو ته نه ځنی کې خو شوق ته پر خوند کې نو دغه مقرب ملکی ته دغه نه کانو عمل نامه بیا یې ګوري بیا یې ګوري بیا یې ګوري شخوند کې چې دا د الله څنګه بنده دي څنګه نیک اعمال کړی دي نو یشهدو مشاهده کوي معنا ګوري هو دغه کتاب دغه عمل نامه المقربون د مقرب ملکی ګوري د شوق څخه چې شخوند ورلر ورکی او بل دس دی چې یشهدو مشاهده کوي هو دغه المقربون ګوري څه معنی یعنی نگهبانی کوي ساتي لکه موږ یو چاته شی کښېږدو بره موږ یې ګوره زه راځم ګوره څه معنی ما داسې ورته ګورم معنی حفاظت یې کوه نو د حفاظت په ترجمه هم کېږي یشهدو مشاهده کوي هو دغه معنی حفاظت یې کوي المقربون مقرب ملک بله ترجمه داسې ده چې د هو ضمیر چې دی دا وده علیون ته راجع کې یشهدو ورحاضریږو هو دغه علیون ته چې دا دفتر دی المقربون دغه مقربون ورحاضریږي د دوی روحان هم دلته راځي لکه عملنامه چې دلته راغله دا علیون ته علیون په اوم اسمان کې دی دلته دوی راحاضریږي روحان هم دلته راځي دلی هغه سجین خو بیا په اوم مځکه کې دی لانج په مځکه کې دی هلته چې بیا دی د دغه کفارو ارواح ګرده دوریځي دا بیرته دوری لکه هغه عمل نامې چې الله ته جي د دوی روحانه مالله ته جي هغه نو تنګ ترش ځای دی ډېر زحمت ځای دی دغه رقم دی نو دا یشهدو ترجمه دوه رقمه سوه ولې دوه رقمه سوه د هود ضمیر یې اړه پیدا کړې که د هو ضمیر کتاب ته راځي کې نو مشاهده سوه معنا مطالعه یې سوه لکه تل یې سوه بره نو کتل د نگهبانۍ دپاره هم د شوق دپاره هم او که د یشهدو ضمیر راځي کې دا د هوغې وعلیون ته نو بره به څه شي بره بره بیا راحاضرېدل سي چې معنا راحاضرېږي دلته دوی اوسېږي بره لکه په حدیث کې د شهداو په باره کې نه راځي چې د دوی ارواح چې دي د هغه زرغونو مرغانو په ججوري کې به وي تر عرش لاندې به هغه شپه تېروي دغه مرغان او د ورځې به په جنت کې دوري ولاړ سه دوري ولاړ سه دوري ولاړ سه نو د شهید روح خو دستي جنت ته ځي د بدن سره چې دی هغه په آخرت کې ځي نو بیا بدن چې دغه سیالته وځي نو خو هغه دی هغه دی په اسمانو کې څوک نه سو پس یا رب العالمین فرمای وای ان الابرار لفی نعیم بشک دغه نیکان د ابرار خو هغه کتاب عملنامه خضر معلوم څه عملنامه علیون ته ځي او ارواح مالت علیون ته ورځي فسیاله ان به شک الابرار نه کان لخامخه فی نعیم په نعمتو کې به په اخرت کې تیس دا ورسته کې به وی ولې دا په نعمتو کې علی الارائک پر کټانو باندې به ينظرون ګوري او بلته پر کټانو به ناس سره ګوري به تماشا به کې جنت خو خورا پراخه بزاده رقم رقم نعمتونه پکې دي تعرفو ته به پیژنې فی وجوههم په مخانو کې د دوی نغدرته تازگی اد نعیمه د نعمتو یو څوک چې په ډیرو نعمتو کې زموږ په پښتو کې خلک تعبیر څنګه کوي براوی لاس پښوی له خندله کنه لاس خو نه خاندي پښې خو نه خاندي معنا لاس دغه رقم تر تازه ول کاغه د انسان چې مخ تازه خاندي برای د مخ ست جلای ولاری وای لاس پښوی خنده الله عز وجل چې مخ کې وګوري د جنت تازه ګلوی پر د مخ لا معلوم وي تر مخ غوړي ساتل تعریفو د خطاب عام مخاطب ته دي ار مخاطب ته دي تعریفو ته به پیژنې مخاطب په وجوههم په مخانو کې دغه ابرار قدرت تازگی ار نعیم د نعمتو یسقون دوی ته به ورچشل کیږي من رحیق د هغه خالص شراب څخه مختومین چې هغه مهر کړه سوي دا اوس نه ده د پانتا بوتلان دي دوی نو دلې د جنت لمبه په ماتوي برانه یې هغه مهر یې پر لګولی تا چنګک سره چې راده شي کې قش شي بره دی مات خو هغه مهر یې مات شي نو هغه شراب خالص خالص شراب هغه هم دغسې مهر کړه سوي دي هغه هم دغه رقم دي چې مات یې کې مخکې درجه حواله نه وي ورداخله سوي دغه رقم تازه یي نو یسقون دوی ته ورچشل کیږي و دغه ابرارو ته من رحیق رحیق و دغه خالصو شرابو ته وایي من رحیم دا خالصو شرابو څخه مختومین چې هغه مهر کړه سوي څنګه مهر کړسیو دي ختم هو مهر دغه مسکون مشک دي دلې چې حکومت د قانون لا کوي بارونو هغه د لاک د خپل په ځان کې هغه یو رقم ماده د سره مواد ویلې کې پر ځای برا ټا پاپر ووي په دغه لاک بولي اکه نه کول په نوشتي وایي سیلیا کوي لاک دغه چې هغه د لاک ټا پاپر ووي یا به حکومت کې دا رقم د کول په لاک هاو څه معنی شنبه ویلې کې پر ځای به وڅ څه واده کلی ځای به اوربند کې بره به هغه مهر داسې پر ولګه او اوس کلی په چیخ کې خو مهر خراب دی نو بده بند هغه رقم هغه د شمو څخه هغه ویلې یا د موم به پر څه ویلې و دا رقم هغه دغه اخر آخرت کې چې کم شراب چې کوم مهر پروال سوی دی هغه په مشکو پروال سوی دی چې دغه ماته یې دغه لا کې هم چش کی بوی کې د مشکو بوی ځنې ورهړي شنو ختام او مهر دغه به مسکونه مشک او فی ذلک په دغه ثوابو کې په دغه نعمتو کې په دغه شرابو کې په دغه کې دی فل یتنافسی سره ش سره وکي المتنافسون سره ش کوي تنافس دغه دی چې زه و تا ته ګورم بار درتانو کوي زور په کار کې ورګم ته در مالا زور ولګې کوشش کوي اری چونو کې ډیر شي په لاس راوړي علاوه کوم مقابله سره کوي د دنیا په خره کولو کې مکوي حیا دې لکه د خشوع ټپو سره ټپوي ټپوي سره دیوالونه ځینې جوړ کړي تنافس په دغه کې وکړه چې ریف مختوم وګټنه علیین تخپل روح داخل کړه د سجن څخه را وسه په دغه کې تنافس سمنه مقابله و یو پر بل سره شي وفي ذلك فدغ ثواب وكيش دا وس ذكر سول فليتنافس را شي سر كي سوك المتنافسون سر شكون كي د مؤمن روح دغ شي سر شكون كي پنيكي كي بس پنيكي كي د مړه د نه لري ومزاجه مخلوطه د دغ رحيق مختوم من تسنيم نه تسنيم شنه څخه ده لیل که په دې دنیا کې چې موږ ول د مثال په تور یو مشروب خلق تیاری برای لیمبم پکې وڅڅه یا د مساتور په برا باندې شربت چور کې برای نکو روح حفظه امر واچو نه دی د لیمبو غیر د روح حفظه غیر د مالچی غیر کم رقم خوندونه ورګټیږي نو دغه شراب خالص چې دی په دې باندې یو شی بل ورګټ کې خوندې زیات هغه چې شدی و مزاجه هغه مخلوطه د هغه ګټ کړه سوې هو د رحم من تسلیم نه تسلیم څخه دی نو تسلیم بنو کې ورګټ سوې اوس نو تسلیم نه پیژنو الله تفسیر کې عینن دا تسلیم هم یو چنه ده د هغې چنې څخه یې څه خوند راوړي ور اچولی یشربو چې چشان کوي بها یعنی منها بیا په معنا د من چې چشان کوي منها د هغې چنې څخه المقربون د الله ته مقرب مقرب خلک ور نږدې کړه سوي خلک چې الله خپل دربار ته ور نږدې کړي دغه به دا تسلیم د چینې اوبه چشي تر دې ځایه ته چا بیان شو دغه ابرارو بیان شو د هغو دپاره نعمتونه بیان کړل معنا چې کوم که چا تکذیب د ورځې د قیامت کوه الله الکل هغه رقم نه ده د قیامت ورځ دا رقم نه ده عملنامو ځایونه ورو شول چې عملنامې ثبتیږي د بدو د کفارو داسې جن ته ځي د نیکانو د علیین ته ځي اعمال یې ورو شول چې دغه کسان چې دا نیک عملونه یې کړي دي د هغو دغسې ثوابونه الله تعالی ورلره ورکوي او د دغه کفارو دا چې و د هغو د خینو مخکې تیر کړه چې کله بل رانه علی قلوبهم ما كانوا يكسبون والذي بدا له ثلاث كلا انهم مع ربهم يوم اذل محجوبون ثم انهم لصفاد الجحيم ذو عذابون يمكركلو دا اوس دغه زي ملاقاري چې ان الذين اجرموا د جزاء خد دغه مجرم سړي دا چې دی فاسق دی دا فاجر دی دا دغه چې کو پر تر رسیدل دی او بل د مؤمن د دې دواړو حالات بیانې هم د دنیا هم د آخرت کې چې په دنیا کې دغه رقم و دواړه په آخرت کې به دغه سره کمې دواړه ورته ګوره ان الذين بشک هغه خلق اجرمو چې دوی جرم کړی دي فاجران دي کافران دي کانو دوی و من الذين د هغه خلقو څخه امنو چې ایمان یې راوړی دي یضحکون دوی به خندله باندې اوس هم دغه رقم ده دغه لیکلي دي دا اشرف علی دغه مفتی محمد شفیع صاحب خپل تفسیر معارف القران کې دا خاص لکه زمر د زمانه تصویر چک شلی وای دغه کسان چې دا د عصری تعلیم په نحوست لړل دي او عقیده د جنت د دوزخ په باره کې چې د کمزورې ده په خو خو موږ دا نه منل چې د عقیده څخه خلاص دي وسته د دې کارو توګه چې د رایت سره کې دا چې عقیده لري هغه دا کار کوي خو نیکیم شب په ایرانو کې د پاکستان هر وګړی د ونیم لکه کالداري قرضدار دی سر توه چې هغه سوی مړی په ګولب شاریانی د ونیم لکه ته چا ورکړلی نو خدای راوړي پر دیش چا دا کوي به ته خوري دی نو خدای درجه بالا ظالم بیا د کفارو سره راوړي ملکی ملته غلام کی دا ګرځي نو دی دغه د عصري تعلیم چې د چا دماغ په دغه نو حسد لړل سوی دی او په ورځ باندې د اخرت دماغ او عقیده نسته دغه اعمال ته چې وګړي دغه اعمال دغه دی ورته ګوره لیر دغه ته مزه چې د نبی علی سلام په زمانه کې چې به اصحاب ګرځي د کفارو برخشان په دغه استاف زمانه کې د خپل د کوڅه کاپیر ته وګړي رخصان دروي کې نه دروي په ټول اهل دین باندې رخشان دوی د ځان ته تعلیم یافته وای او شعر وای دغه سی وای ان به شک الذين حق خلق اجر مو چې دوی جرم کړی دي معنا د انګریز په تعلیم دماغ نه جس کړی دي کانو دی و من الذين د هغه خلق څخه امن او چې ایمان یې راوړ دی حکومت په خندل به هر هر خندا به پروک چې لنګو دې ته ګوره ا چې ژری ته ګوره ژای سره کم و اذا هغه وخت مرو چې دغه مؤمنان دی به چیرې دل بهم پر دی دا پسقه به یو ځای ناس او پجره به یو ځای ناس دی بره تیرې دل یتغامزون دی به چشمک سره غم زغ دی چې سرګ یو ته داس کې یو به سرګ د شمنه هغه د ته ګور ابل بوابل ته د شپ سرګ دا چشمکان به سره وهله په دغه رقم به د مؤمنانو او غلیباس ته اشاره کول نو و اذا هغه وخت انقلبو چې دی به وګرځي د واب وشتله اله اهل مخفل کوروت چې دغه فاسخان به خپل کوروت تلله انقلبو دی به ګرځي د فقهین خندا کوون کی ټوکی چکالی به کوله بار خبرو دی په دغه څه کې یو ځای چې بنس خو نه مجلس خون پایله چې سره ولاړې دی هر هر و به خندله بار او یاره څه مزیم پر وکړه څه پس خندونه په واله دلته په شمانی نه ښکار کوله چې رخصن ول غلط کار دی و اذا هغه وخت انقلبو چې دی به ګرځي د لڅوک دغه کفار فجار الى اهلهم وخفلوا كروت ددی انقلبوا دی بگرزه د فقهین خندا کوون کی معنا مسخره کوون کی و اذا هغه وخت را او چدی به وجدهم دغه مؤمنان چې کم به وجد قالو دی بویل ان به شک هؤلاء دغه کسان لخام حق دارون گمراهان دی به تعلیمان پر خدک دی گمراه خدک دی په څه پیش لکه وسنی د قران په سلا چې وای چې دغه لا سرپری کې بر دی وس داس نه وای چې قران غلط دی خو بر ګرد کلار پر غور زده خپل زوی وای چې قران څنګه غلط دی خو د په ایمان کار و درو دی بر بیا در پرده نه وای سرای مو کما پر وکړه و سرته وای چې چی سرای څه مطلب دی د قران دی سرای مو کمه بولی ولی د اکسفورد په یونیورسيټي کې نه دا وای چې اکسفورد خدغه ورته وای چې یا مسلمان یا نه جاری کی په دې کې کمړی اوس دی اعدامونه کی دا روز مرچ تیسي وګری په دا کوپری وادو کې اعدام کیږي چې جرم کړی ته چې دلته کې وای ته دغه نه کې ته دا جزایو نه جاری کې د څه د پاره چې ستا شهر ټول به امن شي برانو خلک په جوپو غورځېدلې پر اروپا مخورنی ولی نه دریاب ګوري نه کاچاک بر ګوري نه بل ګوري په واسو وای دلته امن نشته الت عمل صاحب امنی خود دجو کړی د خو چې جزاء منع کړی ته د لې قصاص جاری ک ته د لې د قاطع الطريق چې دی اعدام جاری ک ته د قتلیت جاری ک د شراب حد جاری ک د زنا غی جاری ک بلد ته امن نو خالق بلی غورځي دوری ولي زی دا ځای به امن کړي الت امن ورته جوړ کړی دی نو دلته دی دغه رقم کړي و اذا هغه وخت او چې دی وویني هو د مؤمنان هم د مؤمنان قالو دی ورته چې ان به شک ها اولای د مؤمنان چې لغدالون دا کوم رهان دی به تعلیم دی دا به ثقافت دی په هیڅ نه په یوه ولاکه یا انساني حقوق پیژني ولاکه یا پلاني پیژني وسفته خوش کنه پیژني لستره او تل انساني حقوق زنه پیژنه خو تل ک حیوان دار کامل څه پر باندې ګرځي د دې شی زی وګوره ته د دې ناری نه وګوره ټول بدن یې لڅ دی نو خو د حیوان د بلس او دې کتابانه د غږ دی ته به تعلیم ته به ثقافت و ما ارسلوا الا و ما ارسلوا دي خونه دي جل سي د کفا عليهم پر دغه مؤمنان حافظين نگاباني کو انکه الا ته ما دغه د پر ور لجل وشته پر د نگاباني کا وساته ستاله غټه ولې د ست تاجر ولې پرېښه د تاولې کالي پراغو ست شه ولې پړنی پر سر کی ته خو د حافظ نه خپل خپل پالک کی چې کیا ګمرهي کا زموږ په شو د څکار رچ دا به مخالص را باسي داخه د دې دنیا غوزاره درته ویل چې دغه د فاجر کار دی په دغه مومن دغه سرخښندونه وی دغه نو مان پرږی چشمکان سره وی لکه اوس نوای بر رقم رقم دغه کوي بر پونټسی وی جو ډوډۍ خو په پانه خود نو خود مخه وژو په غری کې ګرځیدې نو خود به دا رقم نو چې اوس ډوډۍ خو په ډوډۍ مرسته د مخه ډوډۍ چیرې خوړلې وای نو په غری کې به یو ورشنه غیر سده لګای بنه رسل دا هم یو شی دی چې مان اخر کوتی ور پام کې دی شخصي نو ته چې چاغه لکه دغه دا رقم دغه بیا څه دی فاليوم الا وين نن راس چې د اخرت راس الذين حق خلق امنوا چې ایمان راوړی دي من الكفار په کفارو باندې به یو تحكون خان الا د اخرت راس چې لا خبره به بالعكس بیا به نو مؤمنان پر دغه کافرانو باندې خان دي على الارائك پر کټانو باندې به ينظرون ورته ګوري وای د جنت څخه او د دوزخ پر داسې رقم سريسته انا اوس که په هغه وخت کې په سری تعبیر ولا چې نو سره یې نه برای څنګه ویني نن خو دا د وژن معلومه کړه چې د امریکا شي دلته معلومیږي د جرمن غي دلته معلومیږي د سعودي غي دلته معلومیږي نو دا دغه سی ویډیو ګانې سم دم ستاد جنکان به په هغه خپل هغه کمرې چورته وای ټلویزیونونه چورته دوزه خې په هغه ګړي کې ویني چې هغه دی آلی سرکول واوشتي هغه دی راوښ وای دی هغه دی تر رسولار هغه غسلین چی نه دی زقوم خوري دغه انا برا با پرخانی چه دی چنگ لوجه اخستی چه وزغیل زقوم تا چه خلو روا چه قدر اغای بتر کم یا دی تنگ اخستی چه ورس چه اغسطین و جوش بو چه خود اخول میدر دغه تویش در دوباره تویسی نو با دی دلتا برا پرخانی نو علاوی دغه دا جه خنده چه دل چه دی پر مومن کی مومن با بیالتا پر وخانی چه دی پا دغه حالت کی فاليوم ننبا الذين اغ خلق آمنوا چه ایمان را وردی من الكفار پر کافرانو یغضحكون خاندی علی الارائک پر کټانو به ينظرون ورته ګوري پر کټانو ورته ګوري دی په خپل پلنګانو ناس چې هغه به ګوري نو څنګه به ګوري نو مخکې مال داسې چې معنا سری به لري در بچې به درې هغه به ځینې معلومیږي او یا دغه رقم لکه د اوس کې داسې سری چې اینداری پکې کې تر اینداره معلومیږي یا دغه لکه ویډیویي کمرې چې هلته چې رقم کېږي دلې معلومیږي خو مطلب ویني او بیا به دوی وایي دغه مؤمنان هل ثویب الکفار هل ایا ثویب بدلا ورکول سال کفار او کفار ته ما دغه کانو چې دی ویفعلون عملک ودا استفهام تقریر دی یعنی څنګه سخن دی اوس وقتی کې جنا وقتی مؤمنان به وایي هل ایا معنا یقینا ثویب بدلا ورکول سال کفار او کفار ته ما دغه کارو کانو چې دی ویفعلون فعلک واجب ملبسی برخشندونه او هل چې بول زبړین دی ابل بول ژره سره کم د بول بولنګوټه سره کم د شان چې ویل او یا به مشتش مکان به سره وهل یا به هر ربنی وخندل خندای وکوي وس بدلا ورکول سو کنه ورکول سو کدا اس په خبره فوسو نو دا اغه دواړه حالت سو په اخرت کې حالت دا غره کم سو چې مؤمن پر خانجه په دنیا کې حالت دا سو چې دی پر د مؤمنانو باندې خانجه نو الله عز وجل دې مفتشت دغه ازي چې دا کوپاره مؤمنان تر رسیدې دا بدل اجازه او تعالی راه راکی الله تعالی دې زموږ په سترګو دا غره کم وي ونی چې په دغه سي عذاب باندې اختی او مؤمنان پر کټانو باندې په جنتو کې پر خانجه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.